Hon står där som en brud med blomster i skrud. Jag fylles med vemod och sång. Med en lilje konvaljer i sin bukett. Hon ter sig så rar och så nätt. Hon tackar sin far för tiden som var. Och klämmen du fick var mitt svar. När jag ser dig då kan jag förstå att hemmet blir tomt när du drar. Så dansar hon sin brudevals med sin arm om makens hals. Vi bildar ringen kring det nygifta par, ett lyckligt brudepar. Bildar ringen kring det nygifta par, ett lyckligt brudepar. Med saknad jag står och ser när du går, på kinden det faller en tår. Följer med blicken den vackraste brud, med krona och böljande skrud. Höstyrans glans, en droska körs fram och brudparet lämnar sin fest. Ditt klingande skratt visar mig att du lyckan ska finna i natt. Så kramar hon sin äkta man. Nu har drömmen blivit sann. En liten kyss hon får och ser på sin far, ett lyckligt brudepar. En liten kyss hon får och ser på sin far, ett lyckligt brudepar.